راہی شہر مدینے نو جان والے میرے آقا نو میرا سلام آکھیں، ہاتھ جوڑ کے پہلو سلام آکھیں، پھر ادب دے نال میرا نام آکھیں، چند ہے عربی آواز چکو دے طرف دے تیرے غلام آکھیں، تے حافظ نو در تے بلا کر دے آپ ہی کوئی انتظام، آکھیں تے ٹھہری ذرا مدینے نو جان والے ٹھہری ذرا مدینے نو جان والے، کسے طرح تو مینو بھی نال لے جا، مینو نال جنہیں لے جا سکدا، میرے درداں بھرے تو خیال لے جا، تے لنگڑ جے غمدیاں گھڑیاں تے مندڑے حال لئی جا، حافظ کو لکھ رہن دے یادو دی، باقی ہستی دا لٹ کے مال لئی جا، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا، مدینے کے زائر ہو جب سامنے ڈٹ سے دامن پاسا رے، ہے حاضر تمہارا مولا ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں غلام ان سے کہنا، مدینے کے زائر آقا بڑی چاہتوں سے ہے اس در کو پایا، بڑی چاہتوں سے ہے اس در کو پایا، چھوٹے تمہارا پڑا ہیرا ہوں ڈر نہ چھوٹے تمہارا ڈر نبی پہ پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا پڑا ہی رہوں ڈر نہ چھوٹے تمہارا پڑا ہی رہوں ڈر نہ چھوٹے تمہارا آ پڑے ہیں یا رسول اللہ ہم بھی کہ جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں پڑا ہی رہوں ڈر نہ چھوٹے تمہارا نہ جاؤں گا اب تشنا کا ان سے کہنا مدینے کے زائر سلام سے کہنا مدینے کے زائر آقا پھرے کب تلک در پادر بیٹھی کانے کسے جائیں ہم اپنے دل کی سنانے کسے جائیں ہم اپنے دل کی سنانے کسی کا احسان کیوں اٹھائے کسی کو حالات کیوں بتائے تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے جائیں ہم اپنے دل کی سنانے کسے جائیں ہم اپنے دل کی سنانے حبیبی سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تو آپ کے ہیں بھلے ہیں تو آپ کے ٹکڑوں سے ہیں یہیں کے پلے رخ کی دھر کریں سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائیں آقا حضور اپنے کرم پر نظر کریں مانگیں گے مانگے جائیں گے وہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے کسے جائیں ہم اپنے دل کی سنانے تم ہی تو بناتے ہو کام ان سے کہنا مدینے کے سلام ان سے کہنا تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا مدینے کے زائر آقا اسی آرزو میں گزر پہنچے دیا رے نبی ہم بھی لیکن نہیں ہے کوئی انتظار ان سے کہنا مدینے کے زائر شریعت پہ اٹھے میرا جو قدم ہو وظیفہ تیرے نام کا دم بدم ہو یہ ہو عمر یوں ہی تمام ان سے کہنا مدینے کے زائر سلام سے کہنا مدینے کے زائر گما اس نرا شاہ اپنی ویلا میں خما نے محبت وہ ہر ایک ادا میں ہو یوں ہی بسر صبح و شام ان سے کہنا اور دکھا دو کو دل کش نظارے دکھا دو ہم سب کو دل کش نظارے دکھا دو انس